ชีวิตของพวกเรานี้ประกอบขึ้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวรเป็นส่วนชั่วคราวส่วนจิตใจนี้เป็นส่วนที่ถาวรความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายจึงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรส่วนความสุขทางจิตใจนี่เป็นความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราสละความสุขทางร่างกายกันแล้วมาหาความสุขทางจิตใจกันเพราะความสุขทางร่างกายได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความสุขทางร่างกายก็จะหายไปหมดแต่ความสุขทางใจนี้จะไม่หายไปกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขทางใจนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงสละความสุขทางร่างกายสละพระราชสมบัติในขณะที่เป็นพระราชโอรสสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละครอบครัวสละภรรยาสละบุตรสละความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ออกไปแสวงหาความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิและความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาที่จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ได้หมดไปกับร่างกายนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาศาสนาสอนให้เราหาความสุขแท้จริงกันหาความสุขที่ถาวรกันอย่าไปเสียเวลาหาความสุขปลอมกันคือความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่ถาวรเพราะจะทำให้ต้องเกิดความทุกข์เวลาที่ความสุขชั่วคราวนี้หมดไปเวลาที่เราสูญเสียความสุขไปเราจะเสียอกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวกันเพราะความสุขทางร่างกายมันเป็นแบบนี้มันเกิดแล้วมันก็ดับเจริญแล้วก็เสื่อมมันจะไม่ได้อยู่ไปอย่างจีรังถาวรเหมือนกับความสุขทางใจเราจึงต้องมาระงับการหาความสุขทางร่างกายกันเช่นการถือศีล8นี้ก็เป็นการหยุดการหาความสุขทางร่างกายเช่นศีลข้อ3ก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันให้นอนคนเดียวไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดเพราะวันใดวันหนึ่งคู่ครองของเราหรือเราก็อาจจะต้องจากพัดพรากจากกันจะไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดเวลาที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกันเวลานั้นความสุขก็จะหายไปแล้วก็ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันที พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรา อย่าหาความสุขแบบนี้หยุดหาความสุขแบบนี้ในตอนต้นก็สอนให้มาทดลองดูก่อนเช่นในวันพระอย่างวันนี้จะเป็นประเพณีธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะมาอยู่วัดมาศึกษามาปฏิบัติมาถือศีล8ที่วัดกันเพื่อที่จะหยุดการหาความสุขทางร่างกายจะได้มีเวลามาหัดหาความสุขทางใจกันนอกจากการไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วยังมีศีลข้อที่6คือไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอรับประทานวันละครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งเป็นอย่างมากแต่จะไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะเราต้องการจะเอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาหาความสุขทางใจกันถ้าเรายังหาความสุขทางร่างกายอยู่เราจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้นั่นเองเราจึงต้องมีการควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ให้มากจนเกินไปไม่ให้รับประทานตามความอยากเพราะถ้ารับประทานตามความอยากแล้วจะรับประทานหลายรอบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะรู้สึกทรมานใจก็ต้องระงับความทรมานใจด้วยการรับประทานพอรับประทานไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเกิดความอยากรับประทานขึ้นมาใหม่ก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาอีกก็ต้องรับประทานใหม่ก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจจึงต้องทรงห้ามไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้ใช้เวลาหลังจากเที่ยงวันไปจนถึงเวลาที่จะหลับนอนมาสร้างความสุขทางใจแล้วก็ยังต้องห้ามในข้อที่7ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆเช่นไม่ให้ดูละครดูภาพยนตร์ไม่ให้ฟังร้องรำทำเพลงไม่ให้ไปตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ให้ไปที่ท่องเที่ยวไม่ให้ไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆงานบันเทิงงานสังคมเพราะถ้าไปก็จะไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจให้ไปอยู่วัดแทนที่วัดนี้จะไม่มีงานเหล่านี้ที่วัดจะมีงานสร้างความสุขทางใจคือการนั่งสมาธิการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานอกจากไม่ให้ไปเที่ยวแล้วก็ยังห้ามไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารสวยสดงดงามด้วยการทำเผ้าทำผมด้วยการแต่งหน้าทาปากด้วยการใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังและเสียเวลาต่อการที่จะมาสร้างความสุขทางใจและยังทรงห้ามข้อสุดท้ายคือข้อ8คือไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งร่างกายถ้าได้พักผ่อนหลับนอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็จะพอแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเตียงที่สบายนอนแล้วสบายนอนแล้วสุขเวลาที่ร่างกายรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาที่จะเอามาใช้ในการสร้างความสุขทางใจไปนี่คือเหตุผลของการรักษาศีล8คือให้เรายุติการหาความสุขทางร่างกายกัน มาทดลองดูกันสักวันหนึ่งก่อนนอกจากรักษาศีลแล้วศีล8แล้วเรายังต้องมาสร้างความสุขทางใจถ้าเพียงแต่รักษาศีล8แล้วไม่มาสร้างความสุขทางใจใจมันก็จะไม่มีความสุขใจก็จะทรมานเพราะว่าการที่ไม่ได้หาความสุขทางร่างกายนี้มันจะทรมานใจจะทำให้มีอารมณ์ไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความรำคาญใจมีความเศร้าซ้อยง้อยเหงาว้าเหวแต่ถ้าเรามาสร้างความสุขทางใจกันเราจะสามารถกำจัดความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายได้ดังนั้นนอกจากรักษาศีล8แล้วจึงต้องมาปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนามาสร้างความสุขทางใจด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือที่เราเรียกว่านั่งสมาธิกับเจริญปัญญาอันนี้จะเป็นการสร้างความสุขทางใจขึ้นมาทดแทนความสุขทางร่างกายพอเราได้ความสุขทางใจแล้วความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายจะหายไปความหงุดหงิดรำคาญใจความว้าเหวความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆจะหายไปหมดพอเราได้ความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทางร่างกายถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงได้ใจของเราจะมีความสุขมากจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้ไปดูมหรสพบันเทิงไปร้องรำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการที่นอนไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าความสุขที่ได้จากทางใจนี้มันสามารถมาลบล้างความสุขที่ไม่ได้ที่ได้จากทางร่างกายไปทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้มีความสุขทางร่างกายแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันต่อไปเวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายนี้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยเพราะเราจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายกันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะขวนขวายกันควรที่จะสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าชีวิตของเรานี้จะเดินก้าวเข้าสู่ความแก่ก้าวเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก้าวเข้าสู่ความตายกันถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปนี้เราจะเดือดร้อนมากเราจะทุกข์มากเราจะทรมานใจมากแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะรู้สึกเฉยๆกับความแก่กับความเจ็บกับความตายเพราะเรามีความสุขทางใจเป็นที่พึ่งเราจึงไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายแล้วจะทำให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาพึ่งร่างกายอีกต่อไป ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ถ้ามันตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเรามีความสุขได้จากการทำใจให้สงบมีความสุขจากการรักษาความสงบนี้ไม่ให้หายไปให้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้พบกับความสุขเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเป็นความสุขที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่ากันพระนิพพานของพระพุทธเจ้ากับพระนิพพานของสาวกนี้มีคุณค่าเท่ากันเหมือนกันมีความสุขคือบรมสุขเหมือนกันนิพพานังปรมังสุขขังเหมือนกันและผู้ที่จะมาเป็นสาวกนี้ก็ไม่ได้กำจัดอยู่ที่พระภิกษุเพียงส่วนเดียวผู้ที่มีความสามารถที่จะเจริญสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะมีความสุขนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เพศเหล่านี้ไม่เป็นตัวที่ตัดสินการสร้างความสุขทางจิตใจเพราะจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยนี้เหมือนกันจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยนี้ไม่มีแต่อะไรแตกต่างกันจิตใจของผู้หญิงกับจิตใจของผู้ชายก็เหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมีความอยากต่างๆเหมือนกันและสามารถสร้างความสุขได้เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็จะสามารถสร้างความสุขทางใจได้เหมือนกันดังนั้นพวกเราทุกคนอย่าประมาทตัวเองอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชหรือเราเป็นหญิงเราจะไม่สามารถที่จะสร้างความสุขทางใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายสร้างกันขึ้นมาได้เพราะสาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ใช่มีแต่เพียงผู้ชายหรือนักบวชมีทั้งนักบวชมีทั้งผู้ครองเรือนมีทั้งพระภิกษุทั้งภิกษุณีมีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีสามเณรก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเพศหรือวัยนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมาบังคับหรือห้ามไม่ให้สร้างความสุขทางใจความสุขทางใจเกิดจากการสร้างศีลสมาธิปัญญากันเช่นสร้างศีล8กันศีล8ศีล10ศีล227การที่มีศีลต่างกันนี้เป็นเพียงแสดงถึงว่ามีเครื่องมือมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองศีล8ก็มีเครื่องมือน้อยกว่าศีล10ศีล10ก็มีเครื่องมือน้อยกว่าศีล227พวกที่มีศีลมีเครื่องมือมากกว่าย่อมสามารถสร้างความสุขได้เร็วกว่าเท่านั้นเองไม่มีความแตกต่างในทางอื่นศีล8ก็สร้างความสุขทางใจได้ศีล10ก็สร้างได้ศีล227ก็สร้างได้แต่จะสร้างได้เร็วกว่ากันเท่านั้นเองผู้ที่อยากจะได้เร็วๆก็มักจะไปบวชกันไปบวชเป็นพระภิกษุเป็นภิกษุณีสมัยนี้ไม่มีภิกษุณีเราก็บวชเป็นแม่ชีกันเหมือนกันภิกษุณีกับแม่ชีนี้ไม่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ มีศีลมากน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นภิกษุณีก็ต้องมีศีลถึง300กว่าข้อเพื่อที่จะทำให้ได้สร้างความสุขได้เร็วขึ้นแต่ศีล8หรือศีล10นี่ก็สามารถเป็นเครื่องมือสร้างความสุขได้เหมือนกันถ้าอยากจะรักษาศีล300กว่าข้อก็รักษาได้ไม่มีใครห้ามไปเปิดหนังสือดูไปเปิดหนังสือพระไตรปิฎกดูไปดูวินัยของภิกษุณีดูศีลของภิกษุณีว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าอยากจะปฏิบัติเป็นภิกษุณีก็รักษาศีลเหล่านั้นไปก็ได้ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคนมาบวชให้การบวชนี้เป็นเพียงเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่ตัวเป็นตัวที่เป็นภิกษุณีเป็นพระนี้ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมอยู่ที่ว่ารักษาศีลของพระภิกษุหรือขอหรือของพระภิกษุณีได้หรือไม่อย่างพระภิกษุก็ต้องรักษา227ข้อถ้าเป็นภิกษุณีก็ต้องรักษา300กว่าข้อศีลนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีเวลามาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันถ้าไม่มีศีลคอยกั้นไว้เดี๋ยวใจเรามักจะทะเลถลายไปทำเรื่องอื่นนั่นเองไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปหาความสุขทางร่างกายแทนจึงต้องมีศีลซึ่งเป็นเหมือนรั้วเป็นเหมือนกำแพงคอยกันไม่ให้ใจนี้ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางให้ใจอยู่ในทางของการสร้างความสุขทางใจให้อยู่ในทางของการเจริญสติสมาธิปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นภิกษุณีแต่ไม่มีใครบวชให้ท่านสามารถบวชให้ตัวเองได้ไปเปิดดูพระภิกษุณีในพระไตรปิฎกพระวินัยของภิกษุณีมี300กว่าข้อด้วยกันอยากจะเป็นภิกษุณีก็รักษาศีลของภิกษุณีไปก็ได้เป็นภิกษุณีแล้วอย่ามาบวชเป็นภิกษุณีเพื่อให้คนอื่นเขากราบไหว้บูชาเราอันนี้กลายเป็นกิเลสไปการบวชนี้ไม่ได้มาบวชเพื่อให้คนเขายกย่องนับถือเราการบวชนี้เพื่อมาสร้างความสุขทางใจแต่คนไม่เข้าใจกับไปยึดติดกับภาพของภิกษุภิกษุณีเห็นคนเขาเป็นภิกษุแล้วมีคนเคารพเคารพนับถือมีคนสนับสนุนด้วยปัจจัย4ก็เลยอยากจะได้อย่างนั้นเลยหลงไปแทนที่จะมาเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเพื่อจะได้มาสร้างความสุขทางใจก็กลับไปติดกับความสุขทางร่างกายจากการที่ได้รับลาภสักการะจากผู้มีศรัทธาเช่นถวายข้าวของเงินทองต่างๆถวายอาหารจตุปัจจัยทายทานต่างๆถ้าบวชเพื่อสิ่งเหล่านี้ก็หลงทางการบวชนี้ไม่ได้บวชเพื่อลาภสักการะการบวชนี้บวชเพื่อให้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจไม่ได้หวังให้คนเขาต้องมากราบไหว้บูชาเคารพนับถือต้องการมีเวลาที่จะได้มาสร้างความสุขทางใจเท่านั้นดังนั้นท่านที่ยังยึดติดอยู่กับความเป็นภิกษุณีถ้าอยากเป็นภิกษุณีก็เป็นได้รักษาศีลของภิกษุณีไปก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วดีกว่าบวชเป็นภิกษุณีแล้วไม่สามารถรักษาศีลของภิกษุณีได้อันนั้นก็จะเป็นภิกษุณีทางเปลือกแต่ทางเนื้อนี้ไม่มีเนื้อของภิกษุณีอยู่เลยเนื้อของภิกษุณีหรือเนื้อของภิกษุนี้อยู่ที่ศีลอย่างภิกษุนี้ก็มีศีล227ข้อภิกษุณีนี้ก็มี300กว่าข้ออย่างวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันที่พระภิกษุจะต้องเข้าประชุมกันเพื่อมาทบทวนศีล227ข้อกัน พื่อการลืมถ้าไม่มาทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะลืมแล้วความภิกษุก็จะหายไปจะเหลือแต่เนื้อจะเหลือแต่เปลือกของภิกษุจะเหลือแต่ผ้าเหลืองจะเหลือแต่หัวโล้นๆแต่ศีล227นี้หายไปไหนไม่รู้เนี่ยขอให้เราจงมองศีลว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ได้อยู่ที่การโกนศีรษะหรือไม่โกนศีรษะส่วนเหล่านี้เป็นเปลือกตัวเนื้อของผู้ที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือการรักษาศีลข้อต่างๆนั่นเองแม้แต่คารวะญาติโยมชาติจะถือตนเองว่าเป็นพุทธแท้พุทธแท้ก็ต้องมีศีลห้าถ้าจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธนี้แต่ไม่รักษาศีลห้านี้ก็เป็นพุทธแบบเปลือกเหมือนกันไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกเรียกตนเองว่าเป็นพุทธแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมสุรายาเมาอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นพุทธกันชาวต่างประเทศนี่เขาไม่ที่ไม่เคยมาเมืองไทยเขาได้อ่านเกี่ยวกับประเทศไทยว่าเป็นเมืองพุทธมีชาวพุทธอยู่ 99% ด้วยกันเขาก็วาดภาพว่าเมืองไทยนี้จะเป็นเมืองที่มีศีลธรรมไปไหนจะมีแต่ศีลธรรมแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วกลับจะเป็นลมเพราะมองไปไหนเจอแต่บาร์เจอแต่ผับเจอแต่อโกโก้เจอแต่ซ่องโสเภณีเต็มไปหมดแล้วเขาก็เลยงงว่าแล้วพุทธมันอยู่ที่ตรงไหนเขาไปจดเขาไปดูจำนวนของพุทธที่ทะเบียนบ้านกันเวลาเขาสำรวจพุทธในเมืองไทยนี้เขาไปดูที่ทะเบียนบ้านดูคนที่ใส่เข้าไปในทะเบียนบ้านว่านับถือศาสนาอะไรเขาก็ใส่ว่าพุทธกันเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นพุทธกันมาก็พุทธตามกันมาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวพุทธจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนตัวพุทธของจริงๆอยู่ที่การมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วมีการปฏิบัติการทำบุญให้ทานและรักษาศีลเป็นปกตินิสัยอันนี้แหละคือพุทธชาวพุทธเราต้องทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธแท้แต่นี่ไม่ใช่พุทธแท้ถ้าพุทธแท้จะไม่มีการดื่มสุรายาเมาจะไม่มีการผลิตสุรายาเมามาขายจะไม่มีอบายมุขจะไม่มีใครเปิดบ่อนเปิดซ่องโสเภณีจะไม่มีใครทำอบายมุขต่างๆทำอาชีพต่างๆที่เป็นมิจฉาชีพแต่ความจริงมันก็เห็นอยู่กันชัดๆว่าถ้าสำรวจจริงๆตามมาตรฐานนี้ไม่รู้จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จาก 99.9 นี้ไม่รู้จะเหลือถึง 10% หรือไม่ที่ทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะกันนี่คือเรื่องตัวอย่างของการเป็นพุทธของการมีศีลหรือไม่มีศีลไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายนะบางคนก็แต่งชุดขาวกันแต่ไม่รู้ว่ารักษาศีลของชุดขาวได้ครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าบางทีเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวเย็นกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นชุดขาวแล้วชุดขาวนี่เขาจะถือศีล8กันเพราะฉะนั้น ขอให้เราอย่าไปมองตรงเปลือกของศีลขอให้เรามองเนื้อของศีลถ้าเราอยากบวชเป็นภิกษุณีเราบวชได้เราบวชเองสิทำไมถ้าไม่มีใครบวชให้เราเราก็บวชเองได้สมัยนี้เรามีหนังสือมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติศีล300กว่าข้าวของภิกษุณีเราอยากเป็นภิกษุณีเราก็รักษาศีล300กว่าข้อของภิกษุณีเราก็เป็นภิกษุณีแล้วดีกว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วแต่ไม่รักษาศีลของภิกษุณีหรือของภิกษุเห็นไหมสมัยนี้มีคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองกันแต่ไม่มีศีลของภิกษุแล้วเป็นไงก็ถูกจับศึกกันไปอยู่เรื่อยๆไปตอนเช้าก็ใส่ชุดเหลืองออกบิณฑบาตพอกลับมาบ้านก็นั่งดื่มสุราเปิดวงเล่นการพนันกันตำรวจเข้ามาเห็นเขาก็จับไปศึกกันเพราะนี่ไม่ได้เป็นพระเนี่ยเป็นพระเพียงแต่เปลือกแต่ตัวของพระนี่ไม่มีตัวของพระก็คือศีล227ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันฟังปฏิโมกข์เช่นวันนี้เป็นวันฟังปฏิโมกข์ของพระภิกษุพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ทุกวัดทุกแห่งทุกคนนี้จะต้องมาประชุมกันแล้วก็มาทบทวนศีล227ข้อของพระว่ามีอะไรบ้างจะมีพระรูปหนึ่งนี้ท่านจะเป็นผู้ท่องแล้วพระทั้งหลายก็ฟังกันข้อที่หนึ่งมีอย่างนี้ข้อที่สองมีอย่างนี้ท่องไปจนถึงครบ227ข้อด้วยกันวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีในการฟังพระปฏิโมกข์สาเหตุที่จะต้องมาคอยฟังกันอยู่เรื่อยๆเพราะใจเราชอบลืมกันถ้าเราไม่ฟังไปแล้วเดี๋ยวเราลืมว่าข้อศีลของพระนี่มีอะไรบ้างต้องมาคอยฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับคารวะญาติโยมก็ต้องคอยเข้าวัดมาสมาทานศีล5ศีล8กันอยู่เรื่อยๆเพราะชอบลืมกันเหมือนกันพอออกจากวัดไปก็ลืมแล้วขนาดศีลแค่5ข้อนี้ยังจำไม่ได้กลับไปบ้านเดี๋ยวก็ตบยุงกันละเดี๋ยวก็โกหกกันละดีไม่ดีเดี๋ยวเย็นก็ดื่มสุรากันละเนี่ยชอบลืมกันถึงต้องมาวัดมาสมาทานศีล5ศีล8กันในวันพระกันเพื่อจะได้ไม่ลืมเพื่อจะได้มีตัวพุทธอยู่ในตัวของเราอย่ามีแต่พุทธในทะเบียนบ้านอย่าเป็นพุทธที่เปลือกให้เป็นพุทธที่เนื้อพุทธที่เนื้อก็ต้องนี่แหละต้องมาทบทวนมาสมาทานศีลกันทุกวันพระกันว่าศีล5มีอะไรบ้างถ้าเราอยู่ในระดับศีล5เราก็ทบทวนแค่ศีล5ถ้าเราอยู่ในระดับศีล8เราก็ทบทวนศีล8กันแล้วรักษาตามที่เราถือไว้ถ้าเราถือศีล5ก็รักษาให้ได้ศีล5ก็มีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาศีล8ก็เพิ่มอีก3ข้อและเปลี่ยนข้อที่3จากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่ประพฤติให้ประพฤติพรหมจรรย์คือละเว้นจากการเสพกามละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแล้วก็เพิ่มศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8ดังที่ได้อธิบายให้ฟังเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจถ้าเราไม่ห้ามการสร้างความสุขทางร่างกายเราจะไม่หยุดกันเพราะเราหาความสุขทางร่างกายกันมาจนติดเป็นนิสัยจนถึงขนาดว่าพอวันไหนไม่ได้หาแล้วจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีคนที่เคยดื่มสุราทุกวันนี้พอไม่ได้ดื่มนี้จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีคนที่ดูภาพยนตร์ดูละครทุกคืนพอไม่ได้ดูเพียงคืนเดียวก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาคนที่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนพอไม่ได้ร่วมหลับนอนก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาจึงเราจึงต้องบังคับตัวเราเอง ถ้าเราอยากที่จะสร้างความสุขที่ถาวรสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้เราต้องบังคับตัวเองไม่มีใครสมัครใจทำด้วยความสมัครใจเรื่องของการรักษาศีล5ศีล8 เป็นเรื่องของที่เราต้องบังคับตัวเราเองด้วยการใช้ด้วยการอาศัยคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับพระพุทธเจ้าและกับพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่ดีจากการรักษาศีลพวกเราก็ควรที่จะรักษาศีลกันเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าการไม่รักษาศีลนี้มันมีโทษมันมีทุกข์ตามมาแต่การไม่รักษาศีลนี้จะสามารถกำจัดโทษหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นตามมาได้นี่เราต้องเชื่อแล้วเราจะได้บังคับตัวเราเองถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองนี้มันจะไม่ทำมันจะทำตามแบบรูปแบบเดิมเคยดื่มสุราก็จะดื่มไปเรื่อยเคยรับประทานอาหารเย็นก็จะรับประทานเคยดูหนังฟังเพลงก็จะดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจแล้วพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจะทุกข์จะเดือดร้อนกันจะวุ่นวายใจกันจะกุ้มอกกุ้มใจกันเพราะไม่มีความสุขแล้วแล้วก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันไม่รู้จักสร้างความสุขทางใจกันดังนั้นในวันพระนี้พวกเราจึงต้องมาบังคับตัวเราให้เข้าวัดกันให้มาสมาทานศีล5ศีล8กันถ้าเรายังไม่เคยมีศีล5ก็มาสมาทานศีล5ก่อนวันนี้เรามาถือศีล5กันถ้าไม่เคยถือศีล5เช่นคนที่ดื่มสุรายาเมาวันนี้ไม่ดื่มสุรายาเมา1วันคนที่ชอบไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่วมหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองก็วันนี้ก็ยุติ1วันละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณียังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แล้วถ้ารักษาศีล5ได้แล้วอยากจะขยับขึ้นสู่ศีล8วันพระก็ลองมารักษาศีล8กันแต่การรักษาศีล8นี้ไม่ให้รักษาศีล8เพียงอย่างเดียวรักษาศีล8แล้วจะต้องมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาสร้างความสุขทางใจกันเพราะถ้ารักษาศีล8แล้วเราไม่มาสร้างความสุขทางใจนี้มันจะทรมานใจแล้วมันจะไม่สามารถที่จะรักษาได้นั่นเองรักษาเพียงครั้งสองครั้งก็ยกธงขาวแล้วไม่เอาแล้วแต่ถ้ารักษาศีล8แล้วเอาเวลาที่ได้จากการรักษาศีล8นี้มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าทำใจให้สงบได้แล้วจะติดใจจะมีความสุขจะมีความสุขมากกว่าตอนที่กว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะทำให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีล8และจะไม่รู้สึกทรมานใจในการรักษาศีล8เลยจะรักษาได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ต้องภาวนาให้ได้ต้องทำใจให้สงบทำให้ใจมีความสุขให้ได้ความสุขของใจเกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้นี้ต้องมีเครื่องมือหยุดมันถ้าไม่มีเครื่องมือหยุดมันมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ใจนี้เปรียบเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขารถที่วิ่งลงเขานี้ถ้าไม่มีเบรกมันจะหยุดมันไม่ได้มันจะวิ่งของมันไปและแหกโค้งตกเหวไปใจก็เหมือนกันใจที่คิดนี้ถ้าไม่มีเบรกมันก็จะไม่หยุดคิดความคิดนี่แหละที่เป็นเหมือนรถยนต์มันคิดอยู่ตลอดเวลาใจของเรานี่ชอบคิดกันคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับคิดแล้วก็เกิดอารมณ์วุ่นวายต่างๆขึ้นมา ไม่มีความสุขจากความคิดเลยแต่ก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าการหยุดคิดนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้าอยากจะหยุดคิดต้องมีเครื่องมือต้องมีเบรกของใจเบรกของใจนี้เราเรียกว่าสติถ้ามีสติเราจะสามารถหยุดความคิดได้ถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นเครื่องมือสร้างสติขึ้นมาเพราะเวลาที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเราสวดมนต์ไปเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้นั่นเองก็เป็นการหยุดความคิดเรื่องต่างๆด้วยการใช้ความคิดในการพุทโธหรือในการสวดมนต์พอเราหยุดความคิดจากเรื่องต่างๆได้ใจของเราก็จะสงบเพราะความคิดที่เกิดจากการสวดมนต์หรือความคิดที่เกิดจากคำบริกรรมพุทโธนี้จะไม่ทำให้ใจฟุ้งซ่านแต่จะทำให้ใจสงบ พอใจสงบปั๊บการสวดมนต์หรือคำบริกรรมพุทโธก็หยุดไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องสวดอีกต่อไปไม่ต้องบริกรรมพุทโธต่อไปใจนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีความสุขอย่างมากความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มสุรายาเมาเหนือกว่าความสุขที่ได้รับประทานอาหารมื้อค่ำมื้อเย็นเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการหลับนอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆนี่แหละผู้ที่ได้ความสงบแล้วจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเหมือนกับผู้ที่ไม่มีความสงบผู้ที่ไม่มีความสงบนี้จะต้องมีของ108,000ประการมีเครื่องมีเสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้ากระป๋องกระเป๋าเครื่องเพชรนินจินดาเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมแล้วก็เครื่องมหรสพบันเทิงต่างๆอาหารการกินอาหารแบบพิสดารเครื่องดื่มแบบพิสดารนี่เป็นการหาความสุขของผู้ที่ไม่มีความสุขทางใจแต่ผู้ที่มีความสุขทางใจนี้กินง่ายดื่มน้ำเปล่าก็อยู่ได้อาหารอะไรก็ได้ไข่ทอดไข่เจียวจิ้มน้ำปลาก็กินได้อยู่ได้ผักต้มจิ้มน้ำปลากินเพื่อให้มันอิ่มเท่านั้นไม่ได้หวังความสุขจากการกินเพราะมีความสุขที่ดีกว่าจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันทำให้ไม่หิวโหยกับรสชาติของอาหารต่างๆกินอาหารไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อดับความทุกข์ของความต้องการของร่างกายเท่านั้นเองดับความหิวของร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขของใจใจมีความสุขที่เด็ดที่ดีกว่าที่วิเศษกว่าจากการรับประทานอาหารจึงไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารแบบพิสดารเนี่ยพวกเราที่ต้องไปแสวงหาอาหารพิสดารกันเปิดพิสดารบ้างเชลชวนชิมบ้างเป็นพวกที่ไม่มีความสุขทางใจกันพวกที่หาความสุขทางใจไม่เป็นเลยต้องหาความสุขทางร่างกายทางลิ้นเนี่ยต้องหาความสุขจากการสัมผัสลิ้มรสอาหารชนิดต่างๆถึงจะมีความสุขถ้าให้รับประทานอาหารธรรมดาธรรมดานี้จะรับประทานไม่ลงถ้าให้รับประทานไข่ต้มจิ้มน้ำปลานี้จะรับประทานไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นความสุขต้องรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนมีมันมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวาน ทำนี่เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เสพไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อเยียวยารักษาความหิวของร่างกายแต่รับประทานความหิวโหยของกิเลสตัณหากิเลสที่กิเลสที่เราเรียกว่ากามฉันทะความอยากในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเองอันนี้เป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ยังไม่มีความสุขทางใจไม่มีความสงบแต่ผู้ที่มีความสงบทางใจแล้วจะกินอยู่แบบง่ายกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้มีที่หลบแดดหลบฝนอย่างผู้ปฏิบัติธรรมบนเขานี้ก็มีแคร่ให้นอนมีแค่กันแดดกันฝนเท่านั้นเองไม่มีฝาไม่มีประตูไม่มีอะไรใช้แค่แล้วก็กางมุ้งกางมุ้งกางกรดนั่งสมาธิกันมีทางเดินจงกรมให้เดินเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ก็พอแล้วสำหรับผู้ที่มีความสุขทางใจแต่ถ้าผู้มีความสุขไม่มีความสุขทางใจนี้จะต้องสร้างบ้านเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตต้องเป็นบ้านที่หรูหราสวยงามมีห้อง108ห้องมีห้องสำหรับนอนสำหรับเล่นสำหรับกินสำหรับดื่มสำหรับทำงานสำหรับอะไร108,000ประการนี่คือสภาพของใจที่ไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องไปหาความสุขภายนอกและแทนที่จะเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่าของเหล่านี้มันไม่ได้มาเหมือนฝนตกมันต้องหามากว่าจะหามาได้นี่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินหาเงินหาทองมาหามาได้แล้วก็ยังต้องมาคอยดูแลรักษามันอีกเพราะของพวกนี้พอสร้างเสร็จแล้วมันก็ต้องดูแลทำความสะอาดแล้วใช้ไปไม่นานเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็เสียอีกต้องซ่อมต้องแซมกันอีกมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลากับการหาความสุขทางร่างกายไม่เหมือนกับความสุขทางใจนี้ได้มาแล้วมันไม่มีวันเสื่อมมันไม่มีวันเสียไม่ต้องซ่อมไม่ต้องบูรณะซ่อมแซมไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขมันแสนง่ายแสนจะสบายกันแต่เรากลับเห็นว่ามันยากกันส่วนของที่มันยากกันเรากลับเห็นว่ามันง่ายกันคิดดูซิกว่าจะหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งมาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมันเหนื่อยยากขนาดไหนแล้วการหาความสุขจากการนั่งพุทโธพุทโธเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะพอใจสงบปั๊บมันก็ได้ความสุขขึ้นมาแล้วอันไหนมันง่ายกว่ากันของง่ายกับไม่กลับไปเห็นว่ามันเป็นของยากของยากกลับไปเห็นว่ามันเป็นของง่ายก็เลยต้องไปทุกข์ไปยากไปลำบากกันไปวุ่นวายกันของง่ายกับไม่มาทำกันเพราะไม่รู้ว่ามันง่ายเพราะไม่เคยทำและไม่อยากทำเนี่ยความไม่เคยทำและความไม่อยากทำนี่แหละมันทำให้มันรู้สึกว่ามันยากคนเราชอบทำอะไรที่เราเคยชอบที่เราทำกันมามันติดเป็นนิสัยเช่นเราถนัดมือขวานี่เราก็จะชอบใช้แต่มือขวาเราจะไม่ชอบใช้มือซ้ายเพราะถ้าเราใช้มือซ้ายนี่เรารู้สึกว่ามันยากพอเราไม่เคยใช้มันแต่คนที่เขาใช้มือซ้ายมาตลอดเขาก็ไม่เห็นว่าเขายากตรงไหนเขาก็ใช้มือซ้ายได้อย่างสบายเพราะว่าเขาเคยชินกับมือซ้ายจะให้เขามาใช้มือขวาเขาก็ว่ายากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมือขวาเราเสียไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายถ้าเราหัดใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวไม่นานเราก็ใช้มือซ้ายได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเราใช้มือขวาแม้แต่ไม่มีมือบางคนยังใช้เท้าแทนมือได้เลยมีจิตรกรบางคนที่วาดภาพด้วยเท้าเนี่ยสวยงามกว่าคนที่วาดด้วยมือด้วยซ้ำไปเมื่อเขาไม่มีมือไม่มีแขนเขาก็ใช้เท้าวาดผู้ที่วาดไม่ได้เป็นแขนเป็นขาเป็นมือผู้ที่วาดก็คือจิตจิตเป็นผู้สั่งให้วาดสั่งให้มือให้เท้าวาดเท้ามาเองมือเองมันวาดเองไม่ได้ จิตถนัดมือขวามันก็จะใช้แต่มือขวาจิตถนัดมือซ้ายก็จะใช้แต่มือซ้ายแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องมาหัดใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็หัดใช้ได้แล้วหัดไปใช้ไม่นานมันก็ใช้ได้อย่างชำนาญอย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านก็เหมือนกันเมื่อก่อนท่านก็ไม่ถนัดหาความสุขทางใจกันท่านก็ถนัดหาความสุขทางร่างกายกันแต่พอท่านเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นทางตันเดี๋ยวมันจะต้องมีวันจบมีวันหมดแล้วจะต้องทุกเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ท่านจึงบังคับตัวเองให้หัดมาหาความสุขทางใจการจะมาสร้างความสุขทางใจนี้เราต้องบังคับมันเราต้องหัดทำให้ได้มันไม่ยากเพราะตัวที่มาหัดก็คือตัวใจนี่แหละตัวจิตจิตมันเคยหัดหาความสุขทางร่างกายมาจนมันชินมันคล่องแคล่วว่องไวพอให้ไปเที่ยวนี้มันปั๊บไปเลยพอให้มันไปวัดไปนั่งสมาธินี่โอ้เหมือนต้องฉุดลากขึ้นภูเขาเพราะมันไม่เคยมันไม่อยากไปแต่เราต้องใช้เหตุใช้ผลมาสอนใจมาโน้มน้าวจิตใจว่าการทำการหาความสุขทางใจนี้มันจะเป็นผลดีต่อไปพอเราหาได้แล้วเราจะหาได้ไปเรื่อยๆไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายจะเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนกำลังเงินกำลังทรัพย์ของเรามีหรือไม่มีเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังหาความสุขทางร่างกายอยู่นี้เราจะมีแต่เรื่องให้เราเดือดร้อนกันเดี๋ยวพอเงินทองขาดไม้ขาดมือก็เดือดร้อนหรือเวลาคนที่เรารักไม่อยู่กับเราไปอยู่กับคนอื่นนี้เราก็เดือดร้อนหรือเวลาที่ร่างกายเราแก่หรือเจ็บหรือตายนี้เราก็จะเดือดร้อนกันแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางใจนี้จะไม่มีอะไรเสื่อมเลยเพราะว่าของที่เราใช้การสร้างความสุขทางใจนี้มันไม่มีวันเสื่อมสติสมาธิปัญญานี้ไม่เสื่อมถ้าเรารู้จักสร้างมันรู้จักรักษามันมันจะไม่มีวันเสื่อมแล้วความสุขที่ได้จากการสร้างสติสร้างสมาธิปัญญานี้มันก็จะอยู่ไปอย่างถาวรอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเราบังคับตัวเราเองมาหัดทำหาความสุขทางใจเถอะมันเท่ากันมันยากง่ายเหมือนกันการหาความสุขทางพูดความจริงหาความสุขทางใจนี่มันง่ายกว่าเยอะเพราะมันไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมากเหมือนกับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางร่างกายนอกจากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังต้องมีเงินทองยังต้องมีสิ่งของอะไรต่างๆที่เราต้องการมันถึงจะได้ความสุขทางร่างกายกันแต่ความสุขทางใจนี้เราไม่ต้องมีอะไรมากขอให้เรารักษาศีล8ให้ได้แล้วให้เราไปอยู่คนเดียวให้ได้เพื่อที่เราจะได้มาฝึกเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาพอเรามีเวลามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบลงทันทีพอสงบแล้วเราก็เหมือนกับได้ความสุขจากการมีคอนโดมีบ้านคฤหาสน์อันใหญ่โตจากการมีอาหารอันโอชะมารับประทานดีกว่าเสียด้วยซ้ำไปความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันไม่มีตัววุ่นวายตัวแปรตัวอะไรมากมายไม่ต้องใช้เครื่องมือมากขอให้เรามีเวลาเท่านั้นเองและมีคนสอนมีคนบอกวิธีสร้างความสุขแบบนี้เพราะเราไม่เคยสร้างความสุขแบบนี้มาเราต้องอาศัยคนที่เขาสร้างเป็นมาสอนเรามาบอกเราเหมือนกับเราไปเล่นกีฬาเราก็ต้องมีคนสอนถ้าเราไปเล่นเองเราก็เล่นแบบผิดถูกๆก็จะไม่ได้ผลดีเท่ากับการที่มีครูสอนดังนั้นขอให้เราอย่าไปคิดว่าการมาสร้างความสุขทางใจนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นขอให้คิดว่ามันง่ายกว่าการสร้างความสุขทางร่างกายเพียงแต่ว่าเราต้อง บังคับเพราะว่าเราไม่ถนัดเราไม่เคยหาความสุขทางใจกันก็เลยรู้สึกมันยากเท่านั้นเองแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่าย พราะเราเริ่มเกิดความชินเกิดความชำนาญกับการสร้างความสุขเบื้องต้นก็สร้างรักษาศีล8กันแล้วก็มาฝึกพุทโธพุทโธกันไม่ต้องทำอะไรเอาแค่พุทโธคำเดียวเท่านี้แหละ เมื่ออยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธไปเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าเกิดความคิดแล้วมันจะเกิดความอยากตามมาเพราะเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความทรมานใจตามมามันจะทำให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะพอคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาเพื่อนพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็อยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนะถ้าเราปล่อยให้คิดแล้วเราก็จะไม่สามารถเดินจงกรมบริกรรมพุทโธพุทโธได้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีคำบริกรรมพุทโธเนี่ยเราต้องพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปให้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธินี้มันจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอสงบแล้วก็ไม่ต้องพุทโธมันหยุดไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับการรับประทานอาหาร พอรับประทานอิ่มแล้วก็ไม่รับประทานอีกต่อไปหยุดรับประทานได้เพราะอิ่มแล้วไม่ต้องการจะรับประทานแล้วพอจิตสงบแล้วเป็นหนึ่งแล้วเป็นอุเบกขาแล้ว คำบริกรรมพุทโธก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายต่อไปก็สามารถอยู่เฉยๆได้อย่างสุขอย่างสบาย แล้วถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆต่อไปเราก็จะชำนาญต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายเรามาหาความสุขทางใจได้ทุกวันแต่ในเบื้องต้นนี้เรามาหาความสุขทางใจในวันพระกันก่อนถ้าวันพระมันไม่สะดวกมันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานก็เอาวันหยุดทำงานเป็นวันพระของเราเพราะวันพระนี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์แต่วันพระหน้าก็จะเคลื่อนไปเป็นวันจันทร์เคลื่อนไปเป็นวันอังคารต่อไปถ้าเราไปทำงานมันก็อาจจะไม่สะดวกต่อการรักษาศีล5ต่อการปฏิบัติสร้างความสุขทางใจเราก็ต้องเอาวันพระของเราเป็นวันหยุดทำงานของเราที่เราจะได้ไปอยู่วัดหรือไปอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้แล้วก็รักษาศีล8ไปแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิแต่ใจก็บริกรรมพุทโธทั้งสองอิริยาบถเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไป นั่งสมาธิก็พุทโธพุทโธไปทำกิจกรรมอะไรที่ต้องทำก็พุทโธไปเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใจจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้าเหวจะมีความสุขมีครับความเพลิดเพลินกับการอยู่ตามลำพังอยู่กับการเดินจงกรมอยู่กับการนั่งสมาธิถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะได้ที่พึ่งทางใจจะได้ความสุขทางใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกเพราะการมีร่างกายมันไม่ดีมันเหนื่อยต้องแบกมันต้องเลี้ยงดูมันแล้วยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่กลับมามีร่างกายกันเพราะท่านไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายท่านมีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางใจนี่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาดังนั้นพวกเราขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันตสาวกเชื่อพระธรรมคำสอนที่สอนให้พวกเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันให้เราละการหาความสุขทางร่างกายแล้วให้มาหาความสุขทางใจกันด้วยการเริ่มต้นในวันพระเนี่ยวันพระหรือวันหยุดทำงานของเรามาหาความสุขทางใจกันสักวันหนึ่งหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันสักวันหนึ่ง มาชิมดูนี่พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเชลชวนชิมนะพระพุทธเจ้าไปชิมมาแล้วว่าความสุขทางใจนี้วิเศษกว่าความสุขทางร่างกายขอให้มาลองชิมดูชิมแล้วจะติดใจคนที่ชิมแล้วก็จะติดใจกันทุกคนกลายเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมานี่คือเรื่องของการที่เรามาวัดกันในวันนี้เรามาเพื่อเราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติการถามตอบปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงถ้าอยากจะถามในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีใครถามจะให้คำถามทางบ้านเข้ามาก่อนก็ได้วันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร ่ฮะวันนี้เหลือ198คนค่ะตอนแรกประมาณ310คนค ่ ะ พูดแล้วทางเฟซทาง YouTube เท่าไหร่ ตอนแรก42คนค่ะตอนนี้เหลือ32 คนคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะจากคุณจิตดิฉันนั่งสมาธิได้7ชั่วโมงทรมานมากก็อดทนต้องการข้ามเวทนาเคยได้ยินว่าถ้าเวทนาขาดแล้วนั่งต่อไปจะไม่เจ็บไม่ปวดอีกสุดท้ายทนไม่ไหวต้องออกการที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องมาทางนี้ทางเดียวใช่ไหมเจ้าคะ ก็ถ้าต้องการที่จะผ่านเวทนาก็ต้องเจอเวทนาแล้วก็ใช้สติหรือใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางเวทนาได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเวทนาแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเรายังปล่อยมันไม่ได้เรายังมีความอยากให้มันหายอยู่มันก็เลยยิ่งทำให้เราทรมานใจขึ้นมาถ้าเราสามารถหยุดความอยากให้มันหายได้ใจเราจะเฉยเฉยวิธีที่จะทำให้มันหยุดความอยากให้เวทนาหายก็มีสองวิธีเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความเจ็บมันก็จะหายไปแต่มันหายแบบชั่วคราวเวลาที่เราหยุดบริกรรมความอยากให้มันหายมันก็จะกลับมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเวทนานี้เป็นของที่เราไปกำจัดไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่มันไม่ร้ายแรงมันไม่ร้ายกาจเราอยู่กับมันได้เราต้องสอนใจให้เราอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปอยากให้มันหายมันมาก็ให้มันมาอยู่กับมันไปต้อนรับมันอย่าไปขับไล่สายส่งอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะทำให้เราทรมานใจถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายมันมาก็มาอยู่ก็อยู่ไปก็ไปถ้าอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บของทางร่างกาย คำถามจากคุณปลาโลมาบ้านหนูอยู่เชียงใหม่หนูเพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพตอนนี้มีความทุกข์ประสบปัญหาด้านชีวิตทำงานได้3วันตอนนี้ไม่มีเงินไปทำงานเลยอยากขอเมตตาอนุเคราะห์ค่ะน่าจะขอคำแนะนำค่ะ ขอเงินนะ ก็อยู่แบบคนที่ก็ไม่ใช้เงินพระสององค์เจ้าท่านก็ไม่ต้องใช้เงินท่านก็มาทำงานทางใจแทนมานั่งสมาธิมาพุทโธกันถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายอดมื้อกินมื้อก็อยู่ได ้คำถามจากคุณพิมพ์เพิ่มพงพระโสดาบันตัดกามารมณ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ อ๋อยังไม่ได้ตัดเลยเพราะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นผู้ที่จะตัดกามารมณ์นี้ต้องเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นพระสกิทาคามีถ้าขึ้นสู่พระสกิทาคามีก็แสดงว่าตัดกามารมณ์ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง คือทำให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดผู้ที่จะทำให้หมดนี่คือพระอนาคามีคือขั้นที่สามพระอนาคามีนี้จะเห็นสุอสุภะตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบนี่จะเห็นเป็นซากศพไปทันทีก็เลยจะไม่มีความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอยากจะให้เขามาเป็นแฟนเราแต่ถ้าเป็นพระสกิทาคามีนี่บางทีก็เผลอบางทีก็ไม่เผลอเวลาไม่เผลอก็เห็นเป็นซากศพเวลาเผลอก็เห็นเป็นนางฟ้าเทวดา ข้อที่สองอารมณ์สมาธิสงบแบบตกหลุมบ่อนั้นยังมีอารมณ์ปิติสุขอยู่หรือไม่ครับ ก็ลองทำดูเลยมันก็จะไปบอกมีไม่มีมันบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่ถ้ามันสงบเต็มที่จริงๆแล้วมันจะไม่มีมันจะเป็นอุเบกขาเพียงอย่างเดียว คำถามจากผู้ทวนกระแสโลกแมวมาออกลูกที่บ้านแล้วถ้าเราแจกจ่ายลูกแมวให้กับคนที่เขาอยากรับไปเลี้ยงจะเป็นการพรากแม่พรากลูกจะบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกถ้าให้ถ้าไปเลี้ยงแล้วมันอยู่ดีกินดีเพราะว่าถ้าอยู่กับเราเลี้ยงมันไม่ได้แล้วมันอดอยากขาดลำบากก็ให้มันไปอยู่กับคนที่เขายินดีที่จะเลี้ยงจะดีกว่าเรื่องสัตว์นี้เขาไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการพลาดพลาดจากกันหรอกเพราะธรรมชาติของสัตว์พอมันเป็นตัวของมันเองมันก็ไปแล้วตัวใครตัวมันนะ คำถามสักคุณชาญชัยการที่เรารู้สึกถึงความสุขทางใจในการตามสติในลมหายใจสุดท้ายถ้าเราตายไปเราจะไปเกิดที่ไหนหรือเป็นอะไรครับ อย่าไปสนใจเลยเพราะว่ามันแต่ละคนมันจะไปหลายจุดด้วยกันมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจสุดท้ายมันอยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้แล้วบุญและบาปนี่มันจะมาบวกลบคูณหารกันในบั้นปลายของชีวิตเหมือนกับสิ้นปีเวลาที่เราคิดบัญชีของบริษัทเราว่าปีนี้เรากำไรหรือขาดทุนรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือเปล่าถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็แสดงว่าขาดทุนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาโปะถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็กำไรก็มีโบนัสแจกกันก็ได้ไปเที่ยวกันบุญกับบาปก็เหมือนกันเหมือนกับรายรับรายจ่ายถ้าบุญมากกว่าตายไปก็ได้ไปเที่ยวกันไปบุญเป็นรายรับก็เหมือนได้ไปเที่ยวสวรรค์ถ้ารายจ่ายมากกว่าคือบาปก็ต้องไปติดคุกกันไปใช้หนี้ในอบายกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกกันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจสุดท้ายที่จะมาเปลี่ยนแปลงบัญชีบุญบาปได้เหมือนกับเราทำบัญชีนอกจากเราโกงเราเขียนตัวเลขเข้าไปเองสิ้นปีอ้าวมันขาดทุนก็เขียนให้มันกำไรแต่มันเขียนไม่ได้หรอกมันคนอื่นเข้ามาตรวจบัญชีเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ฉันใดกฎแห่งกรรมก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่ว่าลมสุดท้ายทำบาปมาทั้งชาติเพราะลมสุดท้ายมันทำให้มันเป็นบุญขึ้นมานี่มันทำไม่ได้หรอกมันต้องเป็นไปตามบุญบาปที่เราสะสมมาในแต่ละวันนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปกันอยู่เรื่อยๆนี่สูตรตายตัวของพระพุทธศาสนาทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำบุญละบาปไม่ได้ชำระใจก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดโลภโกรธหลงกำจัดความอยากต่างๆได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปใช้บุญใช้บาปไปนิพพานแทน คำถามจากคุณมานิดาในการนั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรว่าอะไรคืออาการปิติ ของมันอยู่ในใจเราถ้าเราไม่ทราบเราก็ไม่รู้จะฟ้ายังไงนะเวลาเราดีใจเสียใจเรารู้เปล่าว่าเราดีใจหรือเสียใจปิติก็คือความดีใจนี่แหละบางทีก็น้ำตาร่วงบางทีก็ขนลุกซ่ามันของพวกนี้มันไม่ต้องมาถามหรอกถ้ามันเจอมันรู้เอง คำถามจากคุณย่าหญิงเมื่อกำหนดพุทโธกับลมหายใจแล้วลมหายใจหายไปควรกำหนดพุทโธในใจต่อไปไหมคะ ก็ถ้ายังไม่สงบก็พุทโธต่อไปให้มันตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งแล้วพุทโธมันก็จะหายไปเองมันก็จะหยุดถ้ายังไม่ตกหลุมตกบ่อก็ทำต่อไปพุทโธต่อไปแต่อย่าไปคาดอย่าไปคะเนว่าเมื่อไหร่จะตกหลุมสักทีเมื่อไหร่จะตกสักทีถ้านั่งอย่างนั้นแทนที่จะพุทโธมันก็จะมานั่งเมื่อไหร่จะตกเมื่อไหร่จะตก เอ๊ะทำไมไม่ตกมันก็จะคิดปรุงแต่งไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีวันที่จะตกหลุมตกบ่อได้มันต้องพุทโธพุทโธไปแบบไม่สนใจมันจะตกไม่ตกกูไม่รู้ล่ะกูขอให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็พอไม่รู้เราไม่รู้ไม่ที่มันก็จะตกทันทีถ้าเราไปคอยเฝ้ามันมันอายมันไม่ยอมตกให้เราพอเราไม่ไปดูมันไปเฝ้ามันเดี๋ยวมันก็ตกให้เราเองตกหลุมตกบ่อ คำถามจากคุณวันคืนที่ล่วงไปถ้าเราใส่เงินในย่ามพระได้ไหมครับถ้าไม่มีโยมอุปถัมภ์ติดตามมาหรือควรตามไปถวายที่วัด ถ้าตามพระวินัยก็พระไม่ควรที่จะแตะต้องเงินทองควรจะมีลูกศิษย์เป็นผู้ที่ถือเงินถือทองให ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมเคยได้ฟังมาว่าตราบใดที่โลกยังมีผู้เจริญมักมีองค์แปดตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์โยมเข้าใจว่าต้องเป็นการเจริญมักที่ทำอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าทำหยุดการบรรลุธรรมจะยากเพราะขาดความต่อเนื่องอย่างนี้เบื้องต้นคือเริ่มต้นจากการมีสติต่อเนื่องก่อนเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิแล้วตามด้วยปัญญาตามที่พระอาจารย์สอนคือการเจริญมักโยมเข้าใจถูกหรือไม่คะ ถูกแล้วต้องทำแบบไม่มีเวลาว่างเว้นนอกจากเวลาหลับเท่านั้นถึงจะบรรลุได้ก็เรียกมหาสติมหาปัญญา คำถามจากคุณสุมาศการจะมีสติเริ่มต้นจะต้องทำอะไรก่อนครับ ก็บริกรรมพุทโธไปเลยพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทโธไปกับควบคู่กับการทำงานต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นว่าจำเป็นจะต้องคิดจริงๆเกี่ยวกับว่าวันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างคิดวางแผนก็คิดไปคิดตามความจำเป็นพอคิดเสร็จแล้วก็ควรที่จะหยุดแล้วเวลาคิดก็ควรจะหยุดทำอย่างอื่นไม่งั้นเดี๋ยวใจมันจะเป็นสองเราต้องการให้มันทำอย่างเดียวถ้าจะคิดวางแผนก็ยืนเฉยๆหรือนั่งเฉยๆแล้วก็คิดให้พออย่าอาบน้ำไปคิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยให้มันเอาทำทีละอย่างถ้าจะคิดก็ให้หยุดการทำการเคลื่อนไหวทางร่างกายทั้งหมดให้นั่งคิดให้พอคิดเสร็จแล้วก็พอเราเคลื่อนไหวทางร่างกายก็หยุดคิดให้อยู่กับพุทโธไปเพราะเวลานั่งสมาธินี่เราจะนั่งเฉยๆแล้วเราก็จะหยุดความคิดเราก็จะใช้พุทโธ คำถามจากคุณนกสุภะหมายถึงอะไรคะเวลานั่งภาวนาแล้วบริกรรมพุทโธและพิจารณาอสุภะไปด้วยอยากทราบว่าสุภะคืออะไรเราต้องพิจารณาด้วยไหมคะ สุภะก็ตรงข้ามกับอสุภะไงสุภะก็สวยงามอสุภะก็คือความไม่สวยงามสุภะนี่เราไม่ต้องพิจารณาเพราะเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลามองหน้าเราก็สวยไม่สวยนี่ต้องการให้พิจารณาส่วนที่เราไม่ยอมพิจารณากันก็คืออสุภะส่วนที่ไม่สวยในตัวเรานี่หรือในตัวของคนอื่นเช่นดูตอนที่เราแก่มันจะเป็นยังไงตอนที่หนังเหี่ยวผมขาวหรือตอนที่ไม่สบายหรือตอนที่ตายให้ดูอสุภะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงกับร่างกายไม่ยึดติดกับร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น คำถามจากคุณยาย่าหนูในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภะหนูใช้วิธีสร้างภาพในจิตให้ชัดเจนและจับภาพนั้นที่เป็นศพของตัวเองให้ชัดเจนและเริ่มพิจารณาบางครั้งจิตไม่นิ่งก็จะจับภาพไม่ได้พิจารณาไม่ชัดเจนไม่ทราบทำถูกหรือไม่คะ จับภาพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงมันก็ได้เวลาเรานึกถึงเงินนี่เราต้องสร้างภาพขึ้นมาในใจหรือเปล่าเวลานึกถึงแฟนนี่เราต้องสร้างภาพของแฟนขึ้นมาในใจหรือเปล่าเพียงแต่นึกมันก็รู้แล้วเป็นใครก็นึกถึงศพไปเรื่อยๆนึกไปดูศพแล้วก็มานึกไม่ต้องไปสร้างภาพก็ได้ให้นึกว่าศพนะเจอใครก็ว่าศพนะพอไปชอบใครก็เดี๋ยวก็ต่อไปก็เป็นศพนะพอไม่หายใจก็เป็นศพนะแค่นี้เองมันก็พอละพอให้มันหยุดความหลงได้มันไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพหรอกถ้าจะมานั่งสร้างภาพมันต้องนั่งตอนสมาธิแล้วเวลาตอนไม่ได้นั่งสมาธิมันจะไม่มีกำลังมานั่งสร้างภาพมันก็ต้องใช้ความคิดนี่แหละคิดสอนใจอยู่เรื่อยว่าซากศพนะคนเราเนี่ยมันก็เป็นซากศพในอนาคตนี่แหละ จะเป็นเมื่อไหร่ก็ตอนอยู่ที่ลมหายใจนี้เท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเขาอยากได้แล้วอยากจะส่งไปวัดทันที คำถามจากคุณลูเซียหนูต้องใช้สมาธิในการท่องหนังสือแต่หนูจำไม่ค่อยได้ต้องนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงคะถึงจะช่วยให้จำได้ดี มันไม่เกี่ยวกันความจำบางทีมันก็การนั่งสมาธินี่ไม่ได้เป็นการเสริมความจำนะการนั่งสมาธิเป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งงั้นอย่าไปคิดว่าการนั่งสมาธิจะทำให้ความจำดีไม่ความจำมันดีไม่ดีอยู่ที่สติส่วนหนึ่งคือเวลาเราฟังแล้วถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะไม่ลืมแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะไม่ได้ยินสิ่งที่เราฟังเราก็จะลืมไป คำถามจากคุณณพล ก็เรื่องของความจำถ้าอยากจะจำได้ก็ต้องหัดท่องจำอยู่เรื่อยๆเช่นเราอ่านหนังสือแล้วก็มาท่องมันอยู่เรื่อยๆต้องท่องมันอยู่เรื่อยๆมันถึงจะจำได้ถ้าไม่ท่องเดี๋ยวมันก็หายไป คำถามจากคุณณพลมีคนเคยสอนว่าคนเราต้องไม่ดีบ้างผมควรจะต้องคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเพราะรู้สึกคำพูดนี้มันขัดกับสิ่งที่เคยรับรู้มา เขาพูดถึงโดยทั่วไปมั้งเขาหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปนกันไปแม้แต่ตัวเราเองก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเพราะเราก็มีอารมณ์ดีบ้างไม่มีอารมณ์ไม่ดีบ้างเวลามีอารมณ์ไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะเราจะพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่เวลาที่เรามีอารมณ์ดีเราก็จะพูดดีทำดีนี่คือความหมายของการบอกว่าคนเราก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราควรจะไม่ดีบ้างนี่ไม่ใช่คนเราควรจะกำจัดความไม่ดีเพราะเราสามารถกำจัดความไม่ดีได้เพราะความไม่ดีมันเป็นโทษกับเราและกับโทษกับผู้อื่นนั่นเองแต่ความดีนี่มันเป็นคุณกับเราและเป็นคุณกับผู้อื่นงั้นเราพยายามมากำจัดความไม่ดีกันแล้วมาสร้างความดีกันแต่ระหว่างทางนี้มันก็ต้องมีบ้างบางทีก็เผลอสติแตกใครพูดอะไรไม่ดีเราก็เกิดอารมณ์เสียเขาพูดไม่ดีมาเราก็เลยพูดไม่ดีกลับไป คำถามจากคุณปัชญาการพิจารณาขันห้าพิจารณาอย่างไรครับ ก็ให้พิจารณาสองขันเนี่ยคือร่างกายกับเวทนาว่าร่างกายนี้มันเกิดแก่เจ็บตายเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีเจ็บมีไม่เจ็บเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ควบคุมร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ควบคุมเวทนาไม่ให้ทุกข์ไม่ได้เวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยแต่เราสามารถอยู่กับมันได้อยู่กับร่างกายที่แก่เจ็บตายได้อยู่กับเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาที่เราเดือดร้อนเพราะเราชอบไปยุ่งกับเขาเวลาเขาทุกข์เราก็อยากจะให้เขาสุขพอเขาไม่สุขเราก็เดือดร้อนเวลาเขาแก่เราไม่อยากให้เขาแก่เราก็เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปเวทนาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปเราอยู่กับเขาได้เพียงแต่ว่ากิเลสเราไม่ชอบของพวกนี้มันก็เลยทำให้เราอยากจะกำจัดมันพออยากปุ๊บมันก็เกิดความทรมานใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราสามารถกำจัดความอยากความวุ่นวายใจทรมานใจได้แต่เราไม่สามารถไปกำจัดความแก่ความเจ็บความตายไปกำจัดทุกขเวทนาได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่เดือดร้อนถ้าเราหยุดความอยากที่จะไปกำจัดเขามีกี่ข้ออย่างสักสองข้อกันแล้วกันนะ ค่ะ เวลามันจะหมดแล้ว ค่ะคำถามจากคุณมอนตี้ผมนั่งสมาธิตอนกลางคืนคนเดียวในที่ที่ไม่มีใครความคิดชอบคิดถึงคนตายทำให้จิตผมไม่นิ่งเกิดความกลัวจนนั่งต่อไม่ได้เราจะเอาชนะความกลัวอย่างไรครับ ก็ต้องพยายามบริกรรมพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาจะบริกรรมพุทโธก็ได้จะสวดอิติปิโสก็ได้สวดไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวถ้าเราสวดไปแล้วจิตจะสงบพอสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย คำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณสิริพรถ้านั่งสมาธิจนถึงจุดที่จิตเป็นหนึ่งแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อคะ อ๋อก็ให้มันเป็นหนึ่งไปนานๆจนกว่ามันจะเป็นสอง แต่ถ้าเรานั่งเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งนี่มันมีความสุขอย่างยิ่งอยากจะรักษาความสุขนั้นให้ได้นานที่สุดแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวกิเลสมันอยากจะทำให้เป็นสองกิเลสมันอยากจะมาที่ร่างกายอยากจะมาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะกลับมาเป็นสองมาเป็นใจกับร่างกายแต่ถ้าเรานั่งนี้มันจะเป็นใจเป็นตัวเดียวเป็นหนึ่งแต่มันก็อยู่ที่กำลังของสติของเราถ้าสติมากก็จะเป็นหนึ่งได้นานถ้าสติน้อยก็เป็นหนึ่งได้ไม่นานงั้นพยายามฝึกสร้างสติพยายามนั่งบ่อยๆแล้วเราจะเป็นหนึ่งได้นานแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ